aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedehu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahi fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atun dalale ve kullu dalaletun finnar. Bugün konumuz inşallah helal açıktır, haram açıktır. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır cümlesiyle başlayan hadis-i şerifin izahı. Numan bin Beşir radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: helaller açık, haramlar da açıktır. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu onları bilmezler. Her kim bu şüpheli olanlardan sakınırsa dinini ve ırzını temize çıkarmış olur. Tıpkı girilmesi yasak olan koruluğa sürüsünün girme tehlikesi olan çobanın sürüsünü koruluğun etrafında otlatması gibi, kim şüpheli olanları işlerse o kişi harama düşer. Dikkat edin, her sultanın bir koruluğu vardır. Dikkat edin, Allah Teala'nın koruluğu da haramlarıdır. İyi bilin ki vücut içinde bir et parçası vardır ki o düzelirse bütün vücut düzelir. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin helaller açık, haramlar da açıktır. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu onları bilmezler sözünün anlamı şudur: kesin olarak helal olan açıktır ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Aynı şekilde kesin olarak haram da böyledir. Bir de bu ikisi arasında insanların helal mi yoksa haram mı olduğunda şüpheye düştükleri işler vardır. Ancak ilimde rusuh sahibi, köklü ilim sahibi olanlar bunlar üzerinde şüpheye düşmez, onun helal veya haramda hangi kısma girdiğini bilirler. Allah Teala peygamberine kitabını indirmiş ve o kitapta ümmetin ihtiyacı olan bütün helal ve haramları açıklamıştır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Nahil Suresinin 69. ayetinde "Biz her şeyi açıklamak üzere sana bu kitabı indirdik" kavli şerifinde buyurduğu gibi. Bu ayetin tefsiri hakkında Mücahit ve daha başka alimler şöyle demişlerdir: yani kendilerine emredilen veya yasaklanan her şeyi açıklamak üzere kitabı indirdik demektir. Yine Nisa suresinin sonunda Allah Azze ve Celle pek çok mal ve eşyanın hükümlerini açıkladıktan sonra şöyle buyurur: Allah bunları sizin sapmamanız için açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Nisa suresinin 176. ayeti. Yine En'am suresinin 119. ayetinde "Size ne oluyor da Allah'ın ismi anılarak kesilenden yemiyorsunuz? Halbuki Allah mecbur kaldığınız haller dışında size neleri haram kıldığını açıklamıştır." Tevbe suresinin 115. ayetinde de "Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir." Allah Azze ve Celle Nahl suresinin 44. ayetinde de anlaşılması zor kısımların açıklanmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bırakmıştır: İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için sana da bu Kur'an'ı indirdik. Din, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti için kemale erip tamamlanmadıkça Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ruhu kabzedilmemiştir. Bu sebepledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından kısa bir süre önce Maide suresinin 3. ayeti olan bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim ayeti nazil olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sizi öyle aydınlık bir din üzere bıraktım ki onun gecesi de tıpkı gündüzü gibi bembeyazdır. Bu dinden ancak kendisini helake atan kişi sapar. Bunu İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. Ebu Zer radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğinde gökte kanat çırpan kuşa varıncaya kadar bize her şey hakkında bilgi verdiğini beyan etmiştir. Bunu da yine Ahmet bin Hanbel, ayrıca Taberani ve İbn-i Hibban'da rivayet etmişler. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı üzerine tereddüte düşünce amcası Abbas radıyallahu anh kalkıp şöyle diyor: vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti fakat bizlere apaçık bir yol bırakarak haramları haram kılıp helalleri helal kılarak vefat etti. Evlendi, boşandı, savaştı ve barış yaptı. Sizlerin içinden dağ başında sürüsünü otlatan koyun çobanının sırığıyla hayvanlarına yaparak silkelemesinden havuzunu kerpiçle yapmasına varıncaya kadar her şeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserleri var, izleri var. Bu konularda içinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha gayretlisi yoktu diyor. İbn-i Sad tabakatında naklediyor bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bütün helalleri açıkladığı gibi bütün haramları da açıklamıştır. Fakat bu açıklamalarından bazıları diğerlerine nispetle daha açık biçimde olmuştur. Böylece din olarak açıklanan, her tarafa yayılan, dinden olduğu zorunlu olarak bilinen hususlarda herhangi bir tereddüt kalmamıştır. İslam'ın açıkça bilinip yaşandığı bir ülkede bunları bilmediği için bir kimse mazur sayılamaz. Ancak bu derecede açık olmayan hususlar da vardır. Bunlar sadece mütehassıs alimler, uzman alimler arasında yaygın olan meselelerdir. Sadece onlar bilir. Alimlerin haramlığı veya helalliği konusunda ittifak ettiği hususlar vardır bunun gibi. Bu tür ince meseleler onlar kadar derin bilgiye sahip olmayan alimlere bazen gizli kalabilmektedir. Bunun yanında derin bilgiye sahip alimler arasında da yeterince şöhret bulamamış, dolayısıyla helal veya haramlı üzerinde ihtilaf edilmiş konular da olabilir. Bunun da yine bazı sebepleri vardır. Bazen konuyla ilgili bir hadis çok az sayıda insan tarafından rivayet edilmesi sebebiyle bütün alimlere ulaşmamış olabilir. Bazı durumlarda konuyla ilgili iki nas nakledilir. Biri haramlığını, diğeri ise helal olduğunu bildirir. Alimlerden bir kısmı helal olduğunu bildirene, bir kısmı da haram olduğu bildirene ulaşmıştır. Ve bu durumda her alim kendisine ulaşan bilgiye göre hareket etmiş olur. Yahut da tarihi belirsiz olarak her iki nas'a da ulaşmış. Yani nesih, hangisi nasihtir, hangisi mensuhtur bunu bilemediğinde tevakkuf etmiştir. Yani o konuda bir görüş belirtmeyerek susmak durumunda kalmıştır. Buna bir örnek vermek gerekirse Sahih İlmihal isimli çalışmamızda da ilgili bir bab vardır. Mesela kişinin cinsel uzuna dokunmasıyla abdestin gerekmesini gösteren sahih bir hadis var. Birden fazla yolu var bu hadisin. Bir de başka bir rivayet daha var. O senden bir parçadır şeklinde. Yani bu da bozmadığını, cinsel uzuna dokunmanın abdesti bozmanını gösteriyor. Alimlerden birisi buna ulaşmış, diğerine ulaşmıştır. Bu iki hadis arasında da nasih mensuh olmuş mu, bir nes vaki olmuş mu, bu tespit edilmemiştir. Böyle bir bilgi yok. Fakat İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet ettiği Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen başka bir rivayet var ki her iki rivayeti bize açıklıyor. O rivayette şu şekilde beyan ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam: sizden birisi arada bir engel olmaksızın, arada bir örtü olmaksızın cinsel uzvuna dokunursa abdest alsın. Demek ki daha önceki iki rivayetten birisi cinsel uzva çıplak olarak dokunmanın abdesti bozduğunu ifade ediyor. Bozmadığını ifade eden diğer bir hadiste demek ki örtü üzerinde dokunulması olduğunu beyan ediyor. Yani diğer bir hadis aradaki kapalılığı gideriyor. Ya da konu hakkında sarih bir nas bulunmamaktadır ve konuyla ilgili hüküm umumi manada, mefhumdan veya kıyas yoluyla elde edilmiş olabilir. Bu gibi konularda alimlerin anlayışları genellikle farklılık arz edebilmekte. Bazen de konuda o konuyla ilgili bir emir veya yasak bulunur. Fakat alimler emrin vücub mu, yani bir zorunluluk, gereklilik veya mendupluk mu, fazilet, üstünlük mü gerektirdiğinde yasağın da yine haramlık mı yoksa mekruhluk mu gerektirdiğinde ihtilaf ederler. İşte ihtilafların çoğu bu gibi sebeplerden meydana geliyor. Bununla birlikte ümmet içerisinde şüphelilerin durumunu bilen alimler mutlaka bulunur. Dolayısıyla şüpheliler hakkında isabetli hüküm veren kişi ümmet içinde bulunmuş olur. Diğerleri için hüküm şüpheli olarak kalmaya devam eder ve onlar meselenin hükmünü bilemeyebilirler. İslam ümmeti dalalet, yani sapıklık veya yanlış üzerinde birleşmez. Dalalet ehli hak ehline karşı üstünlük sağlayamaz. Hak, doğru olan, ümmetin bütünü tarafından terk edilerek bütün diyarlarda ve bütün zamanlarda uygulama dışı kalamaz. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüpheliler hakkında insanların çoğu onu bilmez buyurmuştur. Bu ifade insanlar arasında onun hükmünü bilenlerin de bulunduğunu gösteriyor bize. Yani o hüküm bilmeyenlere göre şüphelidir. Onun şüpheli olmasının sebebi meselenin bizatihi kendisi değildir. İşte alimler için bazı konuların şüpheli olmasındaki etken genellikle budur. Bazen de helal ve haram konusundaki şüphe alimler ve diğerlerine göre başka bir yönden olur. Bazı şeyler vardır ki kesin olarak sahiplik, yani mülkiyet ortaya çıkınca helal olduğu belli olur. Yine öyle şeyler vardır ki ancak kesin olarak başkasına ait olduğu belli olursa haramlığı tespit edilmiş olur. Birincisine ait mülkiyetin sona erdiği kesin olarak bilinmedikçe mübah olmaz. Ancak bazı durumlar bu kuralın dışındadır. Mesela talak düştüğünden şüphe edenin hanımıyla cinsi münasebette bulunması, ki İmam Malik bu görüştedir. Yahut talakın gerçekleştiğine dair kuvvetli zannın bulunması durumunda cinsel ilişki mübah olmaz. Alimlerden İshak bin Rahüye de bu görüşü tercih etmiştir. İkincisinin haramlığı da mülkiyetin sona erdiği kesinleşmedikçe sona ermez. Bir de mülkiyetin kime ait olduğu bilinmeyenler vardır. İnsanın kendi evinde bulup da kendisinin mi yoksa başkasının mı olduğunu bilmediği şeyler olabilir. Bunlar da şüpheli sınıfına girer. Bunları almak haram değildir. Çünkü zahir olan, ilk akla gelen evinde bulunanlara kendisinin sahip olmasıdır. Yani orada bulunan şeylerin kendisine ait olmasıdır. Fakat takva gereği bunlardan da sakınmak gerekir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazen evime döndüğünde yatağımın kenarına düşmüş bir hurma bulurum. Sonra onu alıp yemek için yerden alırım. Arkasından da onun bir zekat hurması olabileceğinden korkarak elimden atarım. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Eğer ortada bir sakınca söz konusu ise ve sakınca var mı yok mu diye tereddüt bulunuyorsa şüphe daha da güçlenmiş olur. Amr bin Şuayb'ın babası vasıtasıyla dedesinden, yani Abdullah bin Amr radıyallahu anh yoluyla rivayet ettiği hadis-i şerifte bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i uyku tutmadı. Zevcelerinden biri dedi ki, ey Allah'ın Resulü, uykunuz mu kaçtı? Buyurdu ki, yanı başında bir hurma bulmuştum ve onu yedim. Halbuki bizde zekat hurmaları var. Yediğimin zekat hurması olmasından korkuyorum buyuruyor. Ahmet bin Hanbel Müsned'de rivayet ediyor bunu. Aslında mübah olan şeylerin mübahlığının sona erdiğine dair kesin bir bilgi yoksa onları kullanmak caizdir. Esas bu şekilde. Suyun, elbisenin ve toprağın temizliği gibi. Asıl olan temizlik. Aslen mahsurlu olan cinsel ilişki ve hayvandan etlerini yemek gibi hususlar da nikah akdi ve meşru bir kesimle mahsurları kaldırıp helallikleri kesinleşmedikçe helal olmazlar. Bunlardan biri üzerinde başka bir sebeple tereddütte kalırsa hüküm ilk haline döner ve ona göre hüküm verilir. Yani aslen haram olan haramlığının devam ettiği kabul edilir. Aslen haram olanın haramlığı devam eder. Aslen helal olanın da helalliği devam eder. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir av hayvanı üzerinde kendi okundan başka bir ok bulduğunda, avı başkasının av köpeği getirdiğinde veya av hayvanının suya düşerek ölmüş olduğunu gördüğü durumlarda avlanan hayvanların yenilmesini yasaklamıştır. Buhari ve Müslim'de geçiyor bu yasak. Bunların yasaklanmasının gerekçesi şu: kişi o av hayvanının yenilmesini mübah kılacak bir sebeple ölüp ölmediğini bilemez bu durumda. Bu konularda aslen helal olanın helal olduğuna hükmedilir. Dolayısıyla su, toprak ve elbise sırf pis oldukları zannıyla pis sayılmazlar. Abdest aldığı kesinleştikten sonra abdesti bozup bozmadığında şüphe etse, kesin olan abdestli olma hali alimlerin çoğunluğuna göre devam eder. Yani bu şüpheyle abdesti bozulmuş olmaz. Kesin bir bilgi olmadıkça o abdest bozulmaz. Bu konuyla ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a namazdayken hayaline abdesti bozulduğu gibi gelen bir adamdan bahsediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sesi duymadıkça veya kokuyu hissetmedikçe namazı sakın terk etmesin. Bazı rivayetlerde de namazda kelimesi yerine mescitte kelimesi geçiyor bazı rivayetlerde. Bu hüküm hem namaz hem de diğer hükümler için de geçerlidir. Aslen temiz olan bir elbisenin pis olduğuna dair kuvvetli bir zan bulunursa, elbiseyi pislikten, necasetten sakınmayan kafir birinin giyinmiş olması gibi işte bu şüphe halidir. Alimlerin bir kısmı elbisenin temiz olan asıl halini esas alarak buna ruhsat vermiş ve bir kısmı da tenzihen bunu mekruh saymışlardır. Bazı alimler de kafir olan birinin giydiği elbisenin necis olduğu yönündeki zan kuvvet kazanırsa haramlığına hükmetmişlerdir. Misal olarak kestiği hayvanın yenilmesi caiz olmayan kafirlerden ise ve temizliğe riayet etmeyen kişinin pis olan avret yerlerine temas eden elbiselerden olması, buna örnek verilebilir. Bütün bu meselelerin hükmü ve şüpheliliği asıl ile zahirin çelişkili olması kaidesine dayanır. Asıl olan temizlik ve zahir olan, yani güçlü olan kanaat ise pis olmasıdır. Ve iki delil birbiriyle çelişki halindedir. Bunun temiz olduğunu söyleyenler Allah Azze ve Celle'nin ehli kitabın yemeklerini helal kılmasını delil getirmişlerdir. Halbuki ehli kitap yemeklerini kendi elleriyle ve kendi kaplarında yaparlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir Yahudinin yaptığı davete icabet etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri kafirlerin dokunmuş olduğu kumaşlardan yapılan elbiseleri giyer ve onların imal ettikleri kapları kullanırlardı. Savaşlarda elde ettikleri ganimetler arasında bulunan kapları ve elbiseleri paylaşırlar ve yine kullanırlardı. Yine sahih olarak bize ulaşan rivayetlere göre müşriklerin tulumlarında bulunan suyu da kullanmışlardır. Buhari'nin rivayetinde geçiyor bu. Necis olduğunu söyleyenler ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme domuz eti yiyen ve şarap içen ehli kitabın kaplarını kullanmanın hükmü sorulunca şu şekilde buyurmasını delil getirmişlerdir. Eğer ondan başka kap bulamazsanız önce onları yıkayın sonra kullanın. Bu da Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları hadis-i şerif. İmam Ahmet şüpheliği haram ile helal arasında bir yer olarak açıklar. Yani kesin helal ile kesin haram arası bir yerdedir. Ve der ki kim bundan sakınırsa dinini temize çıkarmış olur. Diğer bir açıklamasında da şüpheliği helal ile haramın karışımı olarak açıklamıştır Ahmet bin Hanbel. Allah rahmet eylesin. Malının içine helal ve haram karışmış olan kişinin nasıl davranacağı meselesi de yine bu konuyla alakalıdır. Eğer malın içindeki haram helalden daha fazla ise bu durumda İmam Ahmet bin Hanbel der ki ondan sakınmak gerekir. Fakat az bir şey ya da bilmediği bir miktarda ise sakınmak gerekmez. Hanbeli alimleri sakıncanın haram mı yoksa kerahat mı olduğunda itiraf etmişlerdir. Dolayısıyla iki farklı görüş bulunmaktadır. Eğer malın çoğunluğu helal ise onu kullanması ve yemesi caizdir. Ali radıyallahu anh, Paris'in rivayetine göre idarecilerin verdiği hediye ile ilgili olarak helal olandan verdiği takdirde onunla bir sakınca yoktur. Fakat size verdiklerinin çoğu haram olanlardandır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri de müşriklerin ve kitap ehlinin haramdan sakınmadıklarını bildikleri halde onlarla karşılıklı ilişkilerde bulunurlardı. Şayet durum karışık ise şüpheli duruma düşer ve takvanın gereği de bu şekilde şüpheli olan şeyleri terk etmektir. Süfyan Sevri, bu tür şeyler benim hoşuma gitmiyor. Onları terk etmek bana daha sevimli geliyor demiştir. Zühri ve Mekhul de tabi'in alimleridir bunlar. Malın bizatihi yani li aynihi haram olmadığını biliyorsa ondan yemesinde bir sakınca yoktur. Eğer malın içinde bizatihi haram olmadığını biliyor fakat şüphe bulunduğunu da biliyorsa yine ondan yemesinde bir mahsur yoktur. İmam Ahmed ise yine az önce söylediğimiz sözünde buna işaret etmiştir. Mesud, Selman radıyallahu anhuma ve daha başkalarından gelen nakillere dayanarak İshak bin Rahüye de buna ruhsat veriyor. Yine Hasan-ı Basri, İbn-i Sirin'den gelen bir rivayete dayanarak faizli ve kumarlı muamele yapanlardan almanın mübahlığına hükmetmiştir. Onlardan bir şey alman. Bunları da İbn-i Mansur rivayet etmiş. Helal ve haramın karışık olduğu mal hakkında eğer mal çok ise haram olan mal miktarını ondan ayırıp çıkarır ve ondan sonra kalan üzerinde tasarrufta bulunabilir şeklinde İmam Ahmed'in bir açıklaması var. Şayet helal ve haram karışık olan mal az miktarda ise tamamından uzak durması gerekir. Çünkü az bir maldan bir şey alıp kullandığında haram olanından uzak kalması imkansız hale gelir o kimse için. Fakat çok miktarda bulunan mal bu şekilde değil. Bazıları buradaki sakıncayı haramlık yönünden değil, takva yönünden bir gereklilik olarak değerlendirirler. Bunlar mal ister az olsun, ister çok olsun, haram mal miktarını ayırıp çıkardıktan sonra kalan üzerine tasarrufta bulunmayı mübah saymışlardır. Daha önce Zühri'den ve Mekhul'den, tabi'in alimlerinden yapılan rivayette geçtiği gibi, bizatihi haram olmadığı bilinmek kaydıyla malı içerisinde haram bulunduğu bilinen kişinin malından yemeye ruhsat veriyorlar. Fuzal bin İyaz'dan da bu görüş nakledilmiştir. Bu hususta Selef'ten pek çok rivayet vardır. Sahih olarak gelen bir rivayete göre İbn-i Mesud radıyallahu anh'a açıktan faiz yiyen ve habis pis malı almakta sakınca görmeyen komşunun yemek daveti yaptığı kişinin durumunu soruyorlar. O da ona icabet edin, ziyafet ve afiyet size, günah ise onun üzerinedir şeklinde cevap veriyor. Abdülrezzak bunu Musannef'inde rivayet ediyor. Bir rivayete göre de yine Ebu Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Onun habis ve haram oluşu dışında bir şey bilmiyorum. Sonra da ona icabet ediniz diyor. Ahmed bin Hanbel bu rivayetin İbn Mesud'dan naklinin sahih olduğunu beyan ediyor. Fakat bu rivayet yine ondan rivayet edilen günah kalbi kemirip duran şeydir hadisiyle bir zıtlık arz eder gibidir. Selman radıyallahu anh'den de İbn Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilen bu sözün bir benzeri naklediliyor yine Abdurrezzak'ın Musannef'inde. Said bin Cübeyr, Hasan-ı Basri, Müverrik el-İcli, İbrahim el-Nehai, İbn-i Sirin ve daha pek çoğunda bu konuda söyledikleri sözler rivayet edilmiştir bu manada olarak. Kaynağını verdiğimiz Abdurrezzak'ın Musannef'i yine aynı isimle eser yazan İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde de bu tür rivayetleri bolca bulmak mümkün. Bir şeyin aynı, yani bizzat kendisi haram olursa ona haram gözüyle bakılır ve onu almak haram olur. İbn Abdilber ve başkaları bu konuda icma olduğunu nakletmişlerdir. İbn Sirin'den nakledildiğine göre faizli bir iş hakkında verilen hükümle ilgili olarak bunda sakınca yoktur demiş ve yine kumar hakkında verilen bir hüküm hakkında beis yoktur demiştir. Hasan-ı Basri'den de bunun tam tersi rivayet edilmiştir. Hasan-ı Basri şöyle der. Bunlar fasit, yani hukuken geçersiz, fıkhen geçersiz kazançlardır. Bunlara karşı tutulacak yok. Zorda kalan kişinin nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranmasıdır. Yani zarurette kalan bir kimse mesela yemese ölecek o tarz olan bir kimse domuz etinden başka bir yiyecek bir şey de bulamıyor. Ancak açlığını giderecek kadar ondan ölmeyecek kadar ondan yemesi caiz oluyor zaruret halinde. İşte faizli muamele yapan veya kumar oynayan kişilerin de yaptığı ikramdan icabet edip etmeme meselesi aynı zarurette kalan kimsenin konumu gibi olmalıdır diyor. Hükümde olur. Hükme konu olan meselenin hangi esasa göre incelenmesi gerektiğine dair tereddüt ortaya çıkar. Bir erkeğin hanımını kendisine haram kılması gibi. Bu konu şu üç ihtimal arasında şüpheli kalmaktadır. Birincisi, kocanın hanımını zihar ile haram kılmasıdır ki bu haramlık kefaret ile oradan kalkar. İkincisi, hanımını bir talakla boşamak ve iddetin sona ermesiyle haram kılma. Bu durumda yeni bir nikah ahdi ile evlenmek mübah olur. Üçüncüsü, hanımını üç talakla boşayarak haram kılmak. Bu durumda kadın başka bir erkekle evlenmeden önceki kocasıyla evlenemez. Aslen haram olmayan ve Allah Teala'nın helal kıldığı bir yiyecek veya içeceği insanın kendisine haram kılması bazılarına göre küçük kefaret gerektirir. Bazılarına göre de hiçbir şey gerektirmez. Yani bu konuda sahabe devrinde günümüze kadar bir ihtilaf devam etmektedir. Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi insanların çoğu tarafından haram mı yoksa helal mi olduğu bilinmeyen konuları insanların bir kısmı sahip oldukları daha fazla ilim sayesinde onların helal veya haram olduğunu mutlaka bilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi şüphelileri insanlardan bazısının bildiğine, çoğunluğunun ise bilmediğine delalet ediyor. Şüphelileri bilmeyenler de iki çeşittir. Birincisi, meselelerin karmaşıklığından dolayı tevakkuf ederler. Yani herhangi bir görüş beyan etmezler. İkincisi, meseleyi olduğunun tersi bir şekilde, tam aksi bir surette bilenlerdir. Hadisteki ifade, şüphelilerin bunların da bilmediğine, şüphelileri bunların da bilmediğine delalet eder. Çünkü bilmek ile kastedilen o meselenin gerçek haliyle helal veya haram olduğunun bilinmesidir. Bu ifade ihtilaflı ve şüpheli olan konularda Allah katında doğruya isabet edenin bir taraf olduğuna, diğerlerinin ise bilemeyip yanıldıklarına en güçlü delildir. Yani taraflardan biri o meselede Allah katındaki doğruya isabet ettirebilmiştir. Bununla birlikte o şüpheli meselede delile dayanarak vardığı sonuçta gösterdiği çaba ve ihtiyat sebebiyle ecir alır ve kasten yapmadığı için de hatası bağışlanır. Yazmış arkadaşlardan birisi soruları inşallah sohbetin sonunda alacağız. Allah cümlemize razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını temize çıkarmış olur. Kim şüpheli şeyleri işlerse o kişi harama düşer sözünün anlamına gelince insanlar şüpheliler karşısında iki kısım demiştik. Şüpheliyi bilen ve bilmeyenler. Bir de şüpheliyi bilen ve bildiğini yerine getiren vardır ki bu da üçüncü bir kısmı oluşturuyor. Bunun hükmü çok açık olduğundan ayrıca zikredilmemiştir. Üçüncü kısımda bulunanlar bu üç kısmın en üstünüdür. Çünkü bunlar insanlar için şüpheli olan meselenin Allah katındaki hükmünü bildikleri gibi bilgilerinin gereğini de yerine getirmektedirler. Şüpheli meselede Allah'ın hükmünü bilmeyenler iki kısımdır. Birincisi, mesele karışık olduğu için şüpheli şeylerden sakınanlardır. Bunlar dinlerini ve ırzlarını tebriye etmiş, temize çıkarmış olurlar. Tebriye etmek, istibra, dinini ve kişiliğini eksiklikten koruma isteğidir. Kişilik ve şeref kişinin övülmesine veya yerilmesine sebep olur. Kişiliğin güzellikle yad edilmesi, övgü, kötülükle yad edilmesi ise yergidir, zemmetmedir. Bunlar bazen kişinin bizzat kendisinden kaynaklanır, bazen de atalarından yahut bazı durumlarda ailesinden kaynaklanır. İşte her kim şüpheli şeylerden sakınır ve onlardan uzak durursa, şüphelilere dalıp gidenlere erişen kötülük ve çirkinliklerden şerefini koruyarak kendisini sağlam bir kale içine almış olur. Hadis-i şerif ayrıca şüphelileri işleyenlerin kendilerini kötülük ve ta'na, yani kınamaya, zemmedilmeye maruz bırakacağına da işaret ediyor. Tıpkı seleften bir zatın söylediği şu sözdeki gibi. Kendini töhmete maruz bırakan asla kendisine suizanda bulunanları kötülemez, onları kınamaz. Çünkü töhmete itham altına alınacak hususta kendi kendine atmıştır. Rivayetinde bu hadisin metni, her kim dinini ve şerefini temize çıkarmak için şüphelileri terk ederse muhakkak selamete erer şeklinde geliyor. Kişi şüphelileri riya ve buna benzer fasit maksatlar için değil, bu maksat için, yani dinini ve şerefini eksiklikten korumak için terk etmelidir. Yine hadis-i şerif aynı zamanda ırzını temize çıkarmak için gayret göstermenin tıpkı dinini temize çıkarmaya çalışmak gibi övgüye layık bir iş olduğuna delalet etmektedir. Bunun için kişinin ırzını korumak için yaptıkları kendisi için sadakadır denilmiştir. Buhari ve Müslim'in rivayetlerinde kim günah şüphesi olanı terk ederse kesin günah olanı öncelikle terk eder lafzıyla geliyor bu hadis. Yani günah olduğu şüpheli olan ve haramlığı kesin olmayanı terk eden kişinin günah olduğu açıkça belli ve kesin olanı öncelikle terk etmesi gerekir. Tabii ki bu durum kendisini günahtan korumak isteyen kimseler için söz konusudur. Ancak yapmacık davrananlar ve gösteriş yapanlar sadece insanların övgüsünü elde edecekleri şeyleri terk ederler. İnsanların kınayacağı şeylerden sakınırlar sadece. İkinci kısım, şüpheli bir işi, şüpheli olduğunu bilerek işler. Fakat insanların şüpheli sandığı bir şeyi, sahip olduğu ilim sayesinde helal olduğunu bilerek işleyen bir kimse için Allah katında bir sorumluluk yoktur. Ancak bu durumda insanların kendisini yermesinden korkarsa, dinini ve ırzını temize çıkarmak için onu terk etmesi güzel olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine Safiye radıyallahu anh ile birlikte gören kimseye, mescitten çıktığı sırada yanında Safiye radiyallahu anh'a vardı. Yoldan geçmekte olan birkaç sahabeyi, ey falanca ve filanca, bu benim hanımım Safiye'dir diyor. Ey Allah'ın Resulü diyorlar, senden de mi şüpheleneceğiz? Şeytan her birinizin damarlarında kanın aktığı gibi akmaktadır diyor. Sizin de mi ey Allah'ın Resulü? Evet benim de, lakin Allah'ın izniyle şeytan bana teslim olmuştur diyor. Demek ki şüphelilerden, şüpheye, ithama maruz bırakacak fiillerden de sakınmak gerekiyor. Enes radıyallahu anh, cuma namazını kılmak için dışarı çıkmış, namazın kılınmış olduğunu görünce unutarak geri dönmüş ve insanların kendisini göremeyecekleri bir yere girmişti. Bununla ilgili olarak şöyle demişti, insanlardan haya etmeyen Allah'tan da haya etmez. Taberani bunu merfu olarak, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü olarak rivayet eder. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü olarak bu sahih bir yolla gelmemiş. Fakat Enes radıyallahu anh'ten Allahu alem isnadı sahih. Eğer şüpheli işi doğru ve geçerli bir içtihat veya taklide dayanarak helal kabul edip yapar ve daha önce hata etmiş olduğunu düşünürse bunun hükmü de öncekinin hükmü gibidir. Eğer içtihat zayıf veya taklit meşru değilse bu durumda şüpheli şey yapan durumu mücerret hevaya uymak şeklinde değerlendirilir. Bunun durumu şüpheli şeyi bilerek yapan kişinin durumuyla aynıdır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mutlaka harama düşer diye durumunu haber verdiği kişi gibidir. Bu da iki anlamda yorumlanabilir. Birincisi, şüpheliden korunmak için şüpheli olduğuna inandığı veya bildiği şeyi işlemesi, zamanla gevşeklik ve müsamaha göstermesi yüzünden haram olduğunu bildiği şeyleri işlemeye götürür. Nitekim sahihinde, yani Buhari ve Müslim'in sahihlerinde şu ifade var. Kim günah olduğu şüpheli şeyi yapmaya cesaret ederse kesin olarak haram olanı işlemesi de yakındır. Diğer bir rivayette de şu lafız vardır. Kim şüpheli şeyleri işlerse harama karşı da cesur olmasından korkulur. Allah bizleri bunlardan uzak tutsun. Amin. Yani kesin olarak haram olanı işlemesi yakındır onun. Cesur ise hiçbir şeyden çekinmeyen ve kimsenin denetiminden korkmayan yürekli kimse demektir. Yani buradaki cesareti Allah'tan da korkmamaya götüren bir cesaret. Allah'ın haramından, yasağından korkmamaya götürürse tehlike. Yine bazı rivayetlerde cesur kelimesi yerinde, hadisteki cesur kelimesinin yerinde hayvanı otlamak manasına gelen ceşera fiili geçer. Ebu'l-Mütevekkil en-Naci'nin merasilinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakleder. Kim haram bölgenin yanında hayvanını otlatırsa haram olana girmesinden korkulur. Kim de küçük günahlara karşı gevşek davranırsa büyük günahları işlemesi de yakındır. İkinci mana ise bir kimse kendisince şüpheli olan, yani helal mi haram mı olduğunu bilmediği bir şeyi işlerse, o kimse işlediği işin haram olmadığından emin olamayacağından farkına varmadan haramı işlemiş olabilir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam helal açık, haram açıktır. Bu ikisi arasında şüpheliler vardır. Kim onlardan sakınırsa dini ve ırzı için temiz davranmış olur. Kim şüphelileri işlerse tıpkı korluk etrafında sürüsünü otlatan ve farkına varmadan hayvanları korluğa dalan kimse gibi harama düşmesinden korkulur. Bunu Taberani ve başkaları rivayet etmiştir. Bir yapıp yapmama konusunda anne babasına itaat etmeli midir, etmemeli midir gibi bir mesele insanın karşısına çıkabilir. Alimler bu konuda farklı görüşler belirtmişlerdi. Bişr bin Haris, halk arasında Bişr-i Hafi diye meşhur olan o zahit tabi ve zat, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Şüphelileri yapma konusunda onlara itaat edilmez. Yani anne babaya, anne baba sana şüpheli bir şeyi işlemeni emrederse onlara itaat edilmez diyor. Muhammed bin Mukatil el-Abbadani de anne babasına itaat eder görüşündedir. Ahmet bin Hanbel bu konuda susmuş, herhangi bir görüş beyan etmemiş ve onları idare eder, cevap vermez demiştir. İdare yolunu tutar, bir şekilde idare eder. Ahmet bin Hanbel, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. İnsan şüpheli ile karnını doyurmaz. Güzel görünmek için şüpheli elbiseyi satın almaz. Ancak yemek yeme ve giyinmenin ölçüsü ne kadarının yapılabileceği konusunda tevakkuf etmiş. Bunda görüş belirtmemiştir. Yani neymiş? Karnını doyurmaz. Güzel görünmek için şüpheli elbiseyi de satın almaz. Yani zarureti aşan kısımlarında uzak durur. Kuşun bıraktığı bir hurma için onu yemez, almaz ve ona müdahale etmez demiştir yine. Çünkü kuşun o hurmayı nereden getirdiği meçhuldür. Süfyan-ı Sevri evinde para bulan bir kimse için şunu söylüyor bu kimse hakkında. O paranın nereden olduğunu bilmiyorsa ondan uzak durmak bana daha sevimli geliyor. Seleften bazıları sadece nereden geldiği belli olan yiyecekleri yerlerdi. Bu yüzden aslına vakıf olmak için sorular sorarlardı. Bu konuda merfu bir hadis de nakledilmişse de o zayıftır. Mesela tıpkı koruluğun etrafında hayvanını otlatan ve sürüsünün koruluğa girmesinden korkulan çoban gibi sözü burada bir misal olarak veriliyor. Yani bununla şüphelileri işleyen kimsenin kesin olarak haramları işlemeye çok yaklaştığını anlatmak istemiştir. Bazı rivayetlerde size bir misal vereceğim ifadesinden sonra bu sözleri söylemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu misalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haramları başkalarının yaklaşmasının yasak olduğu, sultanların bu şekilde bir koruluğa benzetmiştir. Medine etrafında 12 millik bir bölgeyi harem, koruluk ilan etmiş, ağaçlarını yemeyi, oranın avını avlamayı haram kılmıştır. Nitekim Müslim'de bu rivayet yer almaktadır. Hazreti Ömer ve Osman radıyallahu anh'a otlakları zekat develeri için koruluk ilan etmişlerdi. Allah Azze ve Celle haramları koruluk kabul etmiş, kulların onlara yaklaşmasını yasaklamış ve onları kendi sınırları, hudutları olarak isimlendirmiştir. Bakara suresinin 187. ayetinde bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böyle Allah ayetlerini insanlara korunsunlar diye açıklar buyuruyor. Bu ayet-i kerime helal ile haram arasında insanlar için bir sınır çizildiğini açıklar. Bunun için diğer ayette Bakara suresinde yine 229. ayette bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir buyuruluyor. korunun etrafında hayvanını otlatan tehlikeli bölgeye yaklaşmış ve koruya girmeye ramak kalmıştır. Aynı şekilde helal sınırını aşarak şüphelileri işleyen kimse de haram sınırına son derece yaklaşmış olur. Kendisiyle kesin olarak haram kılınanlar arasında artık bir engel kalmaz ve haram da işler. Onun için burada haramlardan uzak durmak gerektiğini ve insanın haramlar ile kendisi arasında bir takım engeller koyması gerektiğine bir işaret vardır. Tirmizi ile İbn-i Mace'nin Abdullah bin Yezid'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul günahtan sakınmak maksadıyla günah olmayanları terk etmedikçe muttakiler, takva sahipleri derecesine erişemez buyurulur. Ebu Derda radıyallahu anh de şöyle der: takvanın hakikati, kişinin zerre kadar da olsa Allah'tan korkarak o günahtan sakınması, hatta kendisiyle haramlar arasında bir kalkan oluşturmak için harama düşme korkusuyla bazı helalleri bile terk etmesidir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der: muttakilerin takvası harama düşme korkusuyla helallerin çoğunu terk edinceye kadar sürer. Süfyan-ı Sevri de der ki, muttakiler sakınılması gerekmeyenlerden sakındıkları için muttaki, sakınan ismini almışlardır. İbn Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir: haramlar ile aramda helallerden kalkan edinmek benim hoşuma gider ve onu asla çiğnemem. Memnun bin Mihran ise, bir kimse kendisiyle haramlar arasında helallerden bir kalkan yapmadıkça o kişi helaller yönünde selamette olamaz. Süfyan bin Uyeyne, insan haramlar ile kendisi arasında helallerden bir kalkan edinmedikçe, günah olanlar ve günah şüphesi olanları terk etmedikçe imanın hakikatine varamaz demiştir. Seddü'z-zerai denilen, yani vesilelerin önünün tıkanması anlamına geliyor bu kelime. Seddü'z-zerai denilen ve haramlara götüren yolların da haramlığına hükmedenler bu hadis-i şerifi delil getiriyorlar. Bu hadis ayrıca şunlara da delalet ediyor: çoğu sarhoşluk verenin azının da haram olması kaidesi, yabancı kadınla halvetin haramlığı, güneş doğarken ve batarken namaz kılınmasına mani olmak için sabah ve ikindi namazlarından sonra namaz kılınmasının yasaklanması, oruçlunun şehveti tahrik olduğu takdirde mübaşeretin yasaklanması, hayızlı kadının diz kapağı ile göğsü arasında örtü olmaksızın mübaşeretin yasaklanması gibi hususlarda buna dahil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hanımları hayızlı olduğu zaman onlara peştemal kullanmalarını emreder ve onlara peştemal üzerinde, peştemal olduğu halde münasebette bulunurdu. Bütün bu misaller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim hayvanını başkasının ekini yanında otlatmak için salıverirse, o hayvanın ekine verdiği zararı tazmin etmek zorundadır. İsterse bu iş gündüz olsun hadisi buna bir örnektir. Yani sahih olan da budur. Çünkü o kişi hayvanını salıvermekle ihmalkar davranmıştır. Yani vuku bulacağı muhakkak bir şeyi tedbirini almamış, önünü serbest bırakmış. Harem bölgesi yakında av köpeğini salıveren kişi hakkındaki ihtilaf da böyledir. Bu durumda harem bölgesine girip avlanan köpeğin sahibinin sorumluluğu hakkında her halükarda tazmin etmesinin gerektiği söylenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, vücudun içinde bir et parçası vardır. O düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir sözü. Bir kimsenin organlarının düzelmesi, haramlardan sakınması ve şüphelilerden uzak durmasının kalbin düzelmesiyle mümkün olabileceğine işaretidir. Eğer kalp selamette olur, içinde sadece Allah'ın muhabbeti ve onu sevenlerin muhabbeti, Allah korkusu ve Allah'ın yasaklarını çiğneme korkusu ile dopdolu olursa bütün organlar düzelir. Bütün organlar haramlardan uzak durma duygusuyla hareket eder ve haramlara düşme korkusuyla şüphelilerden sakınırlar. Şayet kalp bozuk olursa, Allah Teala'nın hoşuna gitmese bile kendi hevasına uygun ve nefsin hoşuna giden şeyleri yapma arzusuyla dolu olur. Bu durumda vücudun bütün organlarının davranışları bozulur, kalbin arzusuna uygun hareket ederek her türlü haramı ve şüpheli şeyleri işler. Bu sebeple kalp bütün organların bir sultanıdır. Organlar da onun askerleridir. Bu askerler kalbin emirlerine boyun eğen askerlerdir. Ona itaat duygusuyla hareket eder, emirlerini uygular ve hiçbir usta ona karşı gelmezler. Eğer komutan düzelirse onun emrindeki askerler de düzelir. Komutan bozulursa aynı nispette askerler de bozulur. Allah katında ancak bu kötülüklerden selamete ermiş olan bir kalp fayda verir şeklinde misal vermişler. Nitekim Allah Azze ve Celle Şuara Suresinin 88-89. Ayetlerinde o gün ne mal ne de evlat bir fayda verir ancak selim bir kalp fayda verir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Tirmizi'nin, Nesai'nin, Ahmet bin Hanbel'in, İbn-i Hibban ve Hakim'in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte şu şekilde dua ederdi. Allah'ım senden selim bir kalp istiyorum. Selim kalp, bütün afet ve kötülüklerden selamette olan kalp demektir. İçinde Allah sevgisi, Allah'ın sevdiği şeylerin sevgisi, Allah korkusu ve insanı Allah'tan uzaklaştıracak şeylerin korkusundan başka bir şey bulunmayan kalptir bu selim kalp. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde Enes radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kişinin kalbi dosdoğru olmadıkça imanı dosdoğru hale gelmez. Kişinin dili dosdoğru olmadıkça da kalbi dosdoğru hale gelmez. Komşusu kendisinin şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez buyurmuştur. İmanın istikamet bulmasından kastedilen azaların, organların amellerinin istikamet bulmasıdır. Zira organların amelleri ancak kalbin istikamet bulmasıyla düzelir. Kalbin istikametinden maksat da kalbin Allah'ın muhabbeti, taatin muhabbeti ve günahlara karşı nefret ile dolu olmasıdır. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, şöyle bir nasihatte bulunuyor birisine. Kalbini tedavi et. Çünkü Allah kullarından kalplerini düzeltmelerini istiyor. Kalbin düzelmesi de ancak orada marifetullah ile Allah'ın azameti, muhabbeti, haşyeti, heybeti ve tevekkülün tam manasıyla yerleşmesiyle mümkün olur. İşte kelime-i tevhidin gerçek anlamı budur. Kalpte ancak kendisinden başka ilah bulunmayan Allah Teala'ya ibadet edip yegane ilah tanıması, onun muhabbeti ve haşyetiyle dolu olmasıyla salaha kavuşur. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilah kabul edilen bir varlık olsaydı, bu sebeple gökler ve yeryüzü fesata uğrardı. Nitekim Enbiya suresinin 22. ayetinde bu şekilde beyan edilmiştir. Böylece anlaşılmış oldu ki, ulvi ve süfli alemin, göklerin ve yeryüzünün salahı, düzeni, bu alemlerdeki yaratıkların bütün davranışları Allah için olmadıkça sağlanamaz. Vücudun hareketleri kalbin hareket ve iradesine bağlıdır. Onun hareket ve iradesi sırf Allah için olursa kendisi kurtuluşa erdiği gibi vücudun bütün organlarının hareketleri de kurtuluşa erer. Eğer kalbin hareket ve iradesi Allah'tan başkası için olursa fesada uğrar ve kalbin fesada uğramasıyla vücudun bütün hareketleri de bozulur. Mücahit bin Cübeyr, Allah rahmet eylesin, ona bir şeyi ortak koşmayın, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, En'am suresinin 15. ayetini, ondan gayrısını sevmeyin şeklinde tefsir etmiştir. Allah'tan başkasını sevmeyin şeklinde tefsir etmiş. Hakimin müstedreğinde, Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şirk kapkaranlık gecede, Safa tepesi üzerinde minik bir karınca gibidir. Yani bu şekilde gizli ve sinsidir. Bunun en aşağı derecesi zulmün herhangi bir çeşidini sevmek ve adaletin herhangi bir kısmından nefret etmektir. Subhanallah. Zaten din de sevgi ve nefretten ibaret değil midir? Nitekim Cenab-ı Hak da de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin buyurur. Ali İmran suresinin 31. ayetinde. Bu neyi gösteriyor? Allah için, Allah'ın çirkin gösterdiği şeyi sevmek ve Allah'ın sevdiğinden nefret etmek hevaya uymaktır. Hevaya uyarak dostluğunu ve düşmanlığını belirlemek ise gizli şirktir. Ve Celle bu yüzden de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, yani Resul'e uyun ki Allah da sizi sevsin buyuruyor. Kendisine olan sevginin doğruluğuna alamet olarak Resulüne uymayı gösteriyor bize Allah Azze ve Celle. Bu da sevilene uyup muvafakat etmeden sevginin tam manasıyla gerçekleşmeyeceğini gösteriyor bize. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, yine şöyle diyor. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, biz Rabbimizi aşırı bir muhabbetle seviyoruz dediler. Cenab-ı Hak da kendisinin sevgisi için bir alamet koymak istedi ve şu ayeti indirdi. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Hasan-ı Basri şöyle derdi. İyi bilmelisin ki Allah'a itaati sevmedikçe asla onu sevemez. Allah'a kulluğu sevmedikçe, ona itaat etmeyi sevmedikçe asla Allah'ı sevemez. Zünnuna sordular. Rabbimizi ne zaman sevmiş oluruz diye. O da onun nefret ettiği şeyler için, onun nefret ettiği şeyler senin için en ağır şeyler olduğu zaman. Yani Allah'ın sevmediği, nefret ettiği şeyler ne zaman ki sana en ağır şeyler gibi geliyorsa, işte o zaman Allah'ı sevdiğin, Rabbinin sevdiğin anlaşılmış olur. Yine sebepten birisi, sevgilinin nefret ettiği şeyleri sevmek sevgi alameti değildir diyor. Yani Allah'ın sevmediği şeyleri sevmek Allah sevgisini ortadan kaldıran bir husus demek. Allah Teala'yı sevdiğini iddia edip onun emrine uygun davranmamak elbette ki batıl bir iddiadan, batıl bir davadan ibarettir. Evet, nitekim bir hadis-i şerifte Tirmizi'nin ve Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte kim Allah için verir, Allah için mani olur, engel olur, Allah için sever ve Allah için nefret ederse o kişinin imanı kemale ermiştir buyuruluyor. Yani ne demek bu? Kalp ve organların hareketlerinin tamamı Allah için olduğu zaman iman hem zahiren hem batinen mükemmel hale gelir. Kalbin hareketlerinin salah bulması, organların hareketlerinin salah bulmasını gerektirir. Kalp düzgün olduğu zaman onun içinde Allah'ı arzulamak ve Allah'ın irade ettiklerini istemekten başka bir şey kalmaz. Bütün organlar sadece Allah'ın emri ve iradesi doğrultusunda hareket eder, onun rızasına doğru koşarlar. Onun hoşlanmadığı ve emin olmasalar bile hoşlanmayacağını sandıkları şeylerden uzak dururlar. Az önce Tarık kardeşin bir sorusu mu vardı? Şimdi tamam inşallah. Özelden soru gelmişti. Bir erkek hanımına bir defada sen 3 talakla boşsun dese bu bir talak sayılır. İbn Abbas radıyallahu anh'ın bir sözü. Buna göre sizin dediğiniz yanlış değil mi? Benim söylediklerimle bu rivayet arasında bir zıtlık yok. Değil mi şu anda? Bir soru var. Zamanımızda insanlar küfür ile iman arasında gidip gelmektedir. Bize Kurban Bayramı'nda gönderilen ya da kasaptan aldığımız ve itikadı bozuk akrabalarımız tarafından bize sunulan etler hakkında İslam'ın hükmü nedir? Allah cümlemizden razı olsun. Şimdi bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hatta Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitab'ın kestikleri konusunda Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan gelen rivayetler bize neyi gösteriyor? Ehl-i Kitab'ın kestiğini yiyin. Ayşe annemizden de. Ayşe radıyallahu anh'dan da besmele çektiği unutulmuşsa, unutulmuş olabilir veya Allah'ın ismi anılmamıştır şeklinde yapılan bazı itirazları, o halde siz besmele çektiği şeklinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi var. Şimdi bunu kim izin veriyor buna? Bakın, Allah Azze ve Celle ehli kitabın şirk koştuklarını kendisi bildiriyor değil mi? Onların şirk koşmalarına rağmen onların kestiğinin yenmesine yine cevaz veriliyor. Demek ki bu durumda sorunuzun cevabı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir cesedi üst salak konusundaki sözünü aktarabilir misiniz? İbn Abbas radıyallahu anh'a demiştir ki bir erkek hanımına bir defada sen 3 talakla boşsun dese bu bir talak sayılır. Evet, bu konu böyle. Bir mecliste yapılan, tek mecliste yapılan 3 talağın tek talak olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair sahih rivayet mevcut. Özelden soran arkadaş bu kurbanlar meselesinde cevabını aldı mı acaba? Anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa tekrar edelim. Cümlemizden razı olsun inşallah. Özelden bir soru geldi yine. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ehli kitabın kestikleri konusunda selef ne diyor? Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer Allah'ın adının anılmasını şart koşuyorlar. Bu konularda biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşan delili biliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet onlar Allah'ın adını anmadıysa siz Allah'ın adını anıp yiyin diyor. Bu net olarak bilinen bir husus. Nitekim bunu Buhari, Sait yani Av babında, avlanma babında rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu diyor Ayşe radıyallahu anh'a. Halk bize et getiriyor. Kesilirken besmele çekilmediğini bilmiyoruz. Ne yapalım? Yani bilmiyoruz. Bakın burada bilmemek var. Bir meçhullük var. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam siz besmele çekip yiyin cevabını veriyor. Ama öyle kurbanlar var ki biliyorsun mesela herhangi bir kutsal sayılan, insanların kutsallaştırmaya çalıştığı bir ağaç düşünün. O ağacın yanına gidiyor, orada kurban kesiyor veya veli olarak inandığı şahısların adına kurban kesiyor ve sen de onu biliyorsun. Bunlar yine kesinlikle caiz değil. Bilmediğin hususlarda bize bir açıklık getiriyor bu hadis. Yani Allah'ın adı anılmış mıdır, anılmamış mıdır? Bunu bilmiyoruz. Bu hususlarda bize ruhsat veriliyor. Tabiinden Zühri, Allah rahmet eylesin, diyor ki, Arap Hristiyanların kestiklerini yemekte bir beis yoktur. Ancak Allah'tan başka birisinin adını andığını işitirsen o zaman kestiğini yeme. İşitmemiş ise bu durumda vehimlenme, kuruntuya kapılma. Çünkü Allah onların küfrünü bildiği halde kestiklerini helal kılmıştır. Ali radıyallahu anh'ten de bu manada bir rivayet vardır. Bu rivayetin delillerini isteyenler Buhari'nin hac, Edahi kurbanlar babına, Müslim'e, Tirmizi'ye, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace'de bu rivayetler geliyor. Ayşe radıyallahu anh'a o hadisin başka bir bölümünde yeni Müslüman olmuş bir kavim ibaresi geçiyor değil mi? Ben onu hatırlayamıyorum. İnşallah selam ve rahmetullah ve berekat. Benim az önce söylediğim rivayette, yani Ayşe radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette ifade aynen şu şekilde. Halk yani burada halk hangi sınıftan bir halk belirtilmiyor. Halk bize et getiriyor. Kesilirken besmele çekilmediğini bilmiyoruz. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ne yapalım? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da siz besmele çekip yiyin diyor. Yani burada besmele, yani Allah'ın adının zikredilip zikredilmemesi, Allah adına kesilip kesilmediğinin bilinmemesi haline istinaden onlara yemeye ruhsat veriliyor. Ama kesin olarak biliyorsa Allah adına kesilmediğini, Allah'tan gayrı adına kesildiğini kesin olarak biliyorsa ondan yiyemezsin. Allah razı olsun. Allah size de şifa ihsan etsin inşallah. Ben sesli olarak soru sormak isteyen olursa Musa burada zaten. Mikrofonu bırakayım. Az önce Musa abi el kaldırmıştı. Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm hocam. Hocam birkaç tane özel soruya geldi. Ben onları seslendireyim size. Soru şu bir tanesi. İslam'da helal ve haramın tespitinde ölçü nedir? Yani helalı haramı sokaktaki vatandaş nasıl ayıracak? Bu da helal ve haramın tespitinde ölçü nedir? Yani helalı haramı sokaktaki vatandaş nasıl ayıracak? Birinci soru bu hocam. Buyurun. Şimdi helali, haramı tespit etme konusu. Öncelikle helali ve haramı koyan Allah'tır. Bunu beyan eden Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda bizim yönleneceğimiz kaynakta Allah ve Resulünün hükmü olacaktır. Şimdi sokaktaki vatandaş ibaresinden şunu anlıyoruz. Yani sokaktaki vatandaş ile kastettiğiniz herhalde meşguliyeti ilim üzerine olmayıp bu konuda fazla ilgilenmeyen ama herhangi bir konuya da ihtiyaç duyarsa birilerine soran kimse kastediliyor. Yani öyle anladım ben soruyu. Ha, doğru anlamışım demek ki. Şimdi böyle bir kimse ilim ehli birisine herhangi bir hususu sorarken bu meselede Allah'ın ve Resulünün hükmü nedir diyerek delili sorması gerekir. Yani deliliyle sorması gerekir. Ve o kimse de yani sorduğu ilim ehli kimse de o meselede ilgili nas'ı nakleder ona. Gerek ayet veya bir hadis-i şerif olabilir. Ona naklederse bu durumda vatandaş o kimsenin naklettiği bu nas ile amel etmek durumdadır. Şöyle bir durum olabilir. Yani bu kimsenin söylediği bir hadis-i şerif olabilir ve bu hadis belki de zayıf da olabilir. Fakat soruyu soran vatandaş veya bunu nakleden de bunu bilmeyebilir. Bu durumda bu kimse tıpkı içtihad edip de içtihadında hata yapan kimse konumunda olur. Ta ki doğrusunu öğreninceye kadar kendisine ulaşanla amel etmek zorundadır. Yani o hadisin zayıf olduğunu anlayıncaya kadar o kendisini bağlar. Veyahut da şöyle diyelim, hadis sahih bile olsa o meselenin neshedici bir hadis ile hükmü ortadan kaldırılmışsa o neshedici, nasih olan hadis kendisine ulaşıncaya kadar onunla amel etmekle mükelleftir. Yani mesele dönüp dolaşıyor, yine kitap ve sünnete dayanıyor. Birisine bir meseleyi sorarken de, aleyküm selam ve rahmetullah berekat, sorarken de delili sormamız lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle, eğer siz bilmiyorsanız zikir ehline sorun, ilim bilenlere sorun buyurmakla bizleri bilenlerden bir şeyler öğrenmemize yönlendiriyor. Ama bu öğrenmede körü körüne bir öğrenme olmamalı. Çünkü aynı Kur'an başka bir ayette, Tevbe suresinin 31. ayetinde ne buyuruyor? Onlar hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın gayrı, Allah'ın doğumunda Rabler edindiler diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların Rab, hahamlarını ve rahiplerini Rab edinmesini helal dediklerini helal, haram dediklerini haram saymak şeklinde açıklıyor. Demek ki bu ayetlerde yani Nahl suresinin 43 ve Enbiya suresinin 7. ayetinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun ibaresini, bu genel ibareyi bu ayet kayıtlıyor. Yani sormamız gereken şey ne sorarsanız sorun değil, delili sorun demek oluyor buna, bu anlamda. Özelden yeri gelmişken aşağıdan. Evet. Rahmetullah ve berekat. Ben mikrofonu bırakayım. Herhalde başka sorular da var Musa abi. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Hocam var evet. Birkaç soru daha vardı. Şimdi yeni bir soru daha geldi birisinde. Kafir, kafir de kesse Allah kurbanlarını kabul, helal, kurbanlarını helal kılığına göre bu ne şekilde kesileceği tespit edilemiyor. Mezbahalardaki kesilen etlerin hükmü nedir? O da mı aynı durumdadır? Tam anlamadım ama kafir de kesse Allah kurbanlarını helal kıldığına göre ne şekilde kesildiği tespit edilemeyen mezbahalardaki kesilen hükmü nedir? O da mı aynı durumdadır diyor. Şu an gelen bir soru, ondan önceki sorular da vardı. Eğer anlattıysanız hocam cevap verin, anlamadıysanız Arkadaş biraz daha detay yaz. Selamlarım. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Şimdi herhalde bu soruyu soran arkadaş, bana da üzerinden soruyu yazan arkadaş. Soru şu şekilde: namazı terk edenin veya cumadan cumaya, bayramdan bayrama, yani durum icabı namaz kılanların ve mürtetlerin kestikleri yenilebilir mi? Bu konuda İslam'ın hükmü nedir şeklinde. Şimdi bu durumdan anlıyoruz ki şu Türkiye ortamında, bizim muhatap olduğumuz ortamda namazı terk eden veya cumadan cumaya aklına geldiği zaman namaz kılan kimsenin tekfiri kokuyor burada. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açık hadislerinde namazı terk edenin kafir olacağını beyan etmiş. Burası açık bir mesele. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de bu mesele böyledir. Namazın terki şirk şeklinde geçer. Fakat bu genel hükmü, aleyküm selam ve rahmetullah, bu genel hükmü kişilere indirgediğimiz zaman bazen illaki onun hakkında tekfirde bulunmamızı gerektirmez bu. Mesela zamanımızda genel olarak cehaleti mazeret saymak durumundayız. Yani Türkiye gibi bir ortamda her ne kadar insanlar Kur'an ve sünnet ile muhatap olabilecek imkanlara sahip de olsalar, maalesef mesela bir örnek verelim. Vatandaş muhitinde, yaşadığı muhitte din ehli, salah ehli olduğuna inandığı, o şekilde gördüğü kimselere gidiyor, dinini soruyor değil mi? Gidin mesela müftü efendiye sorun. Namazı terk edenin hükmü nedir deyin. Bellidir. Yani bu yaygın zihniyetin kitaplarında da geçer. Namazı terk eden, işte tembelliğinden terk ederse kafir olmaz ama farziyetini inkar ederse kafir olur şeklinde bir yorumda bulunurlar. Şimdi bu yorumlar geçerli değildir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ama vatandaş cihetinden bunu düşünürsek, bu gerçekten onları mazur saymamız gereken bir illettir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bile, Allah Resulü'nün döneminde bile bize zat-ı envat yap diyenler vardı değil mi? Evet. Yine Muaz bin Cebel radıyallahu anh Şam'a gittiği zaman dönüşünde Allah Resulü'ne, Şam'dan dönüşünde Allah Resulü'ne secde etmeye kalkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyorsun ey Muaz? Ben şayet bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim buyuruyor. İşte Şam'da insanların azizlerine secde ettiklerini gördüm. Buna layık bir kimse varsa Allah Resulü olduğunu düşündüm ve ondan yaptım ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü onu orada tekfir etmiyor. İnsanların mesuliyeti kendisine ilim geldikten sonradır. Hak apaçık beyan edildikten sonradır. Cehalet mazerettir ama her yerde değil. Bazı şeyler vardır. İnsanı küfre düşürür. Fiiller vardır. Bu fiiller fıtraten küfür olduğu anlaşılır. Fıtraten anladıkların değil de yalnızca vahiyle bilinebilecek konularda kişinin cehaleti mazeret olur. Yani vahyin tebliğinin o kimseye ulaşmış olması ve o kimsenin de bunu anlamasını gerektirir. Arkadaşlar mesela burada hatırlattı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Lat adına yemin ederse hemen La İlahe İllallah desin diyor. Yani o toplum cahiliye döneminden çıkmış bir toplum ve dilleri bazı şeylere alışkanlık edinmişti. Mesela yemin edecekleri zaman Lat'a yemin olsun ki şeklinde bir söz dillerinden dökülüveriyordu. Aynı günümüzde her ne kadar tevhid davetini ulaştığı kimselerden de olsa eski alışkanlık adeti olarak ekmek çarpsın ki, Kur'an çarpsın ki gibi sözler söyleniyor. Bazen bu gafletle çıkabiliyor. Ama Allah'tan başkası adına yemin etmek şirktir. Dolayısıyla genel hükümler bazen hususi hallerde hususi olarak düşünmeye gerektirebiliyor. O tutumlar anlık oluyordu. Namaz kılmayanları aynı kefeye koyabilir miyiz? Şimdi namazın dindeki hükmünün anlaşılması konusunda yine müşkülat var. İzzüddin, İzzettin. Az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi dinini öğrenmek isteyen bir insan dini bir eser alıyor, bakıyor ve orada namazı terk edenin hükmünü kitap ve sünnette gelenden farklı bir şekilde görebiliyor. Ve bu insanlara aynı zamanda şunlar da söyleniyor. Siz Kur'an'ı anlayamazsınız, hadis-i şerifleri anlayamazsınız, bunlardan hüküm çıkaramazsınız diyor. Evet, yani bu konu başlı başına ele alınması gereken bir konu. Çünkü bakın Huzeyfe radıyallahu anh'den gelen rivayette İslam tıpkı bir elbisenin lif lif eskimesi gibi eskiyecektir diyor. Öyle zaman gelecek ki İslam adına namaz, hac menasikleri, oruç bunlardan bir şey bilinmeyecek. İki insan, iki acuze, ihtiyar insan birisi la ilahe illallah diyecek, öbürüsü de sen ne diyorsun böyle diyecek diyor. O da diyecek ki benden öncekiler bunu söylerlerdi. Bana sadece bu ulaştı diyecek diyor. Bu onlara yetecek mi diyor Sılab bin Züfer. Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayette bulunan şahıs, tabi. Huzeyfe radıyallahu anh'ta yeminle söylüyor, bu onları kurtarmaya yetecek diyor. Yani tebliğin, vahyin tebliğinin ulaşması, anlaşılması, yani ilmin hasıl olması illaki şart. Kaçırdığımız soru var mı? Özelden herhalde soru var. Uyarı gelmiş. Sana mürci ederler. Umum de. Şimdi cehalet genel olarak az önce söyledim ama cehalet her yerde her zaman mazeret değildir. Ama umumi olarak mazerettir. Allah razı olsun uyaran abi. Teşekkür ediyorum o konuda. Geç söylemiştim ama herhalde. Evet, Musa abi, ben mikrofonu bırakayım. Selamünaleyküm. Hocam Allah razı olsun. Sizi hiç dinlendirmeden arka arkaya sorular geliyor. Eğer müsaitseniz birkaç soru daha var, onları sorayım. Arkadaşım birisi şunu sormuş. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyenle evlenilebilir mi? Onu ehl-i kitap mı sayacağız, değil mi sayacağız demiş hocam. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyenler ehl-i kitap mıdır? Onu kafir mi sayacağız, ehl-i kitap mı sayacağız demiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Şimdi Allah'ın sıfatlarını bilmemek mazeret midir? O konuyu da görelim de. Şimdi temin de özelden sorulmuştu bu Musa abinin seslendirdiği soru. Müslüman bir erkeğin ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyan bir kadınla evlenmesi kerahatle birlikte caizdir, mekruhtur. Çünkü doğacak çocuk baba ve annesinin ayrı ayrı istikamette gelişmiş inançlar arasında bir sarsıntı yaşayacaktır. Müslüman kadınların kitap ehlinin erkekleriyle evlenmelerinin caiz olacağına dair ise ne bir ayet ne bir hadis, hiçbir mübahlık delili gelmemiştir. Hatta Müntahine suresinin 10. ayeti bunu yasaklıyor. Ehli kitabın dışında kalan ve inanç itibariyle küfür içinde bulunanların zaten nikahlarının caiz olmayacağı açıktır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 221. ayetinde müşrik kadınları iman etmedikçe nikahlamayın. Bir müşrik kadın sizin hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye herhalde bundan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikah ettirmeyin. Bir müşrik sizin hoşunuza gitse bile mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor ve ayetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar hatırda tutup öğüt alırlar. Bunlar dıştan tevhide inandıklarını ileri sürmelerine rağmen, yani Yahudi ve Hristiyanlar, ehli kitap, gerçekte Allah'ın oğlu olduğu, çocuğu olduğu kanaatindedirler. Hristiyanlar teslise, yani Allah'ın baba, oğul ve ruhul kudüs olmak üzere üç olduğuna inanırlar. Ve Mesih Allah'ın oğludur derler. Yahudiler de Üzeyr Allah'ın oğludur demişlerdir. Böyle demekle birlikte onlar tevhide inandıklarını da iddia ederler. Her ikisi de dıştan dışa müşrik değillerse de gerçekten müşriktirler. Bunun için mutlak olarak müşrik denildiği ve özellikle iman karşılığında söylendiği zaman mutlak anlamı üzere kullanılmış demektir ve genel olarak kafirleri kapsar. Maide suresinin 5. ayetinde sizden önce kitap verilen ümmetlerin hür ve iffetli kadınları da iffetlerinizi koruyarak zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın kendilerine mihirlerini verip nikahladığınız takdirde size helaldir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Herhalde bu konuda gayet açık bu. Ancak Maide suresinde bu ayetin gereği birinci kısmında kitap ehlinin kadınları istisna ediliyor. Kitap ehlinden kız almaya mekruh olarak ruhsat veriliyor. Fakat ikinci fıkrada muhkem olarak, yani kız vermeye hiçbir şekilde izin verilmiyor. Nisa suresinin 34. ayetinde de erkekler kadınları yönetmeye yetkilidirler buyuruluyor. Dolayısıyla ehli kitaba kız verdiğin zaman kimin idaresine vermiş oluyorsun? Ehli kitaptan birisinin yetkisi altına vermiş oluyorsun. Şimdi Allah'ın sıfatları konusu esas mesele de budur zaten. Yani soruyu tekrar... Allah'ın sıfatlarını bilmemek mazeret midir? Tabii ki mazerettir. Çünkü insanın fıtrat ile bileceği bir şey değildir Allah'ın sıfatları. İllaki vahyin tebliği lazımdır. Nitekim İsra suresinin 15. ayetinde biz bir kavme, bir kimseye Resul göndermedikçe onu azap edecek değiliz diyor. Yani Resul'ün gelmesi, Resul'ün gönderilmesi vahyin ulaşmasıdır. Vahiy ise insanın fıtratla anlayabileceği Allah'ın varlığı, Allah'ın varlığını fıtrat ile anlar insan. Fıtrat ile bunu bulabilir. Rububiyetini anlar. Ancak vahyini peygamberlerle birlikte göndermiştir. Demek ki Allah Azze ve Celle bizden sadece kendisine iman etmemizi istemiyor. Bundan öte Allah'ı sıfatlarıyla bilmek, hakkıyla bilmek, hakkıyla tanımak bunu da içeriyor. Bu yüzden peygamberlerin daveti, vahyin ulaşması gerekli olduğundan dolayı bu husustaki cehalet mazeret olabilir. Rahmetullah berekat. Ebu Abdurrahman kardeş, Allah Azze ve Celle ehli kitabın gerek İsa Aleyhisselam hakkında, gerek Üzeyr Aleyhisselam hakkında neler söylediklerini bizden çok daha iyi biliyordu. Kendi kitabında bunu beyan ediyor Allah Azze ve Celle. Ama herhangi bir istisna yapmaksızın diyor ki, sizden önce kitap verilen ümmetlerin hür ve iffetli kadınlarda iffetlerinizi koruyarak zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın kendilerine mehirlerini verip nikahladığınız takdirde size helaldir diyor. Yani Allah Azze ve Celle onları şirklerini de en iyi bilmesine rağmen hangi şartlarda nikahlayacağımızı yine bu ayetinde beyan ediyor. Maide suresinin 5. ayetinde. Ben inşallah mikrofonu bırakayım, herhalde sesli soru olabilir. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hocam bir arkadaş şöyle bir şey sormuştu. Ayet ve hadisleri senin anladığın gibi anlamak gerekir şeklinde. bir soru sormuştu. Eğer bir ayet ve hadis selefin anladığı şekilde anlamazsan bu olmaz diye bir iddiada bulunuyor. Ne demek? Yani ayet ve hadisleri selefin anladığı gibi anlamak ne demektir? Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi söz mahiyet itibariyle doğru. Yani ayet ve hadisleri selefin anladığı gibi anlamak. Kur'an-ı Kerim'in açıklama yetkisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bizim göremediğimizi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam görmüştür. Nitekim Allah azze ve celle peygamberine hitaben Nisa suresinin 105. ayetinde insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmet buyuruluyor. Yani bizim Kur'an-ı Kerim'de göremediğimiz bazı hususlar olabilir. Selefin anladığı gibi anlamak, yani Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 137. ayetinde eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa elbette hidayet bulurlar buyuruyor. Yani sahabelere hitaptır bu. Sahabelerin kitap ve sünneti anladığı şekilde anlamamız gerekiyor. Sapıklık fırkalarının oluşmasından bahsettiği sırada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan yalnız birisi kurtulacaktır. Diğerleri ateştedir buyuruyor. Onların kim olduğu sorulunca bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar buyuruyor. Yani gerek Kur'an-ı Kerim'i gerekse hadis-i şerifleri sahabelerin, tabiinin anladığı şekilde anlamak bizim için emrediliyor. Burada şu var yalnız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayeti bir şekilde açıklamış. Buna vakıf olmayan bir sahabe ise veya tabiin buna aykırı bir şekilde bir izah yapmışsa bu durumda kesinlikle Allah Resulü'nün sözünün önüne hiç kimsenin sözü geçirilemez. Özelden bir soru var namazla ilgili. Namazı terk eden dinden çıkıyor mu? Hüküm olarak namazı terk edenin dinden çıkacağı gerek ayet, gerek hadislerle ve gerekse sahabenin icma ile sabit bir husustur. İmamla cemaat arasında ne kadar mesafe olmalıdır? İki akşamdır soruyorum. Burada müezzin var. Arkada mikin yanında arada 6 saf var. Boş. Musa abi mi sormuş? Yani kopyalamış. Boşluktan doğan imama uyma sorunu yaşanır mı? Allah'tan başkası adına kesenler müşriklerin cahiliye döneminde müşriklerin fiili Allah'tan gayrı ibadet ettikleri putlara onların isimlerini zikrederek veyahut onlara adakta bulunarak kesilen kurbanlar. Evet. Müslüman abi en uzun boyluyu yatırsınlar, ölçsünler diyor. Herhalde Musa abinin kopyaladığı soruya cevap olarak. Üstüste hiç şey bulamadım hocam ya. Çok dolapmak. Başka bir soru daha. Kurban kesme konusunda kesen kişilerin yani hükmen ismen değil de hükmen fırda olmaları konusunda kurban etin. Kişiler için de gene cehalet geçerli midir? Cehalet yine burada da özür müdür diye sormuşlar. Hocam sorduğu soru şu arkadaşım. Yani kurban isteyen kişi diyor, hükmen diyor, kafir olsa bunu kestiği yedi mi diyor. Yani ondaki cehalet de mazeret midir diyor, onu kestiği yenebilir mi diyor. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şimdi kafirin kestiği diye mutlak olarak dediğimiz zaman küfür ehli iki sınıftır. Kitap ehli kafirler ve kitap ehli olmayan kafirler. Kitap ehli olmayan kafirlerin mesela bir ateistin kestiği kurban o Allah-u Alem caiz kılınmıyor. Benim bildiğim bu şekilde. Yanlışım varsa düzeltilsin inşallah. Fakat ehli kitabın kestiği yenebiliyor. Selamun aleyküm. Selamlar. Soru daha var, onlara da sorayım. Bazı şüpheli şeyler üzerinde durdunuz. Bunlarda bir kıstas var mı? Birileri helal diyor. Yani şüpheli şeyler üzerinde dururuz. Bunlarda var mı? Hemen gördüğümüzde nasıl tanırız? Misal ve konuya haram veren birileri helal diyor. Bu konuda ne dersiniz? Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Şimdi sohbet dikkatle dinlendiyse bu sorunun cevabı geçti. Zaten sohbetin konusu neredeyse bu sorunun cevabı mahiyetindeydi. Şimdi şüpheliler derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu helal ile haram arasında şüpheliler vardır ki bunların çoğunu insanların çoğu bunları bilmez buyuruyor. Yani bilenler vardır ama şüpheli bir şeyle karşılaşan bir kimse bu şüphelideki kıstası nedir? Kendisine göre onun dindeki hükmünün net olmamasıdır. Mesela kendisi direkt ayet ve hadislerden hüküm çıkarma salahiyetine, o kudrete sahip değilse ilim ehline bu meseleyi sorar. Mesela bir delillerin taarruz ettiğini düşünelim. Kendisine birbirine sanki çelişkili gibi gözüken, kendisine o şekilde gözüken iki hadis var elinde. Bunların hallini artık nasih mensuh meselesi mi var? Mutlak ile an ile has olan meselesi mi var? Bunu bir ilim ehline sorar. Ona göre hareket eder. Ama buna rağmen ilim ehli olan iki kimseye sorup da ikisi farklı farklı şeyler söyler de işin içinden çıkamazsa bu kendisi için şüpheli olur. Yazdığım hadise binaen alay edenlerin kestiklerinin hükmü nedir? Burada cehalet mazeret midir? Şimdi özelimde tevhid ehli bana özelimden soru falan gelmedi. Yani başkalarından geldi fakat sizin bu sorunuz gelmedi. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Kestiklerinin hükmü nedir? Burada da cehalet mazeret midir? Şimdi kastettiğiniz şu tevhid ehli. Kastettiğiniz bir kimse mürtet oluyor. Mürtetliği kesin ortada. Mürtet olan kimsenin kestiği yenmez. Kitap ehlinin kestiği yenir. Mürtet olan kitapsız kafir konumuna düşer. Bu şekilde mürtet olan. Böyle bir şey olursa sorunuzu ondan sonra sorarsınız. İşte muhatap olanların zamanında yaşamıyoruz. Onların kestiği kurbanı yemek gibi bir durumla baş başa değiliz. Ama bazı kimseler Allah'ın dinini, Allah'ın şeriatını küçümseyen tarzda hareket ediyorlar. Bu kimselerin küfrü artık açıktır. Allah bu tür hadiselerden korusun. Allah'a sığınırız bu tür hallerden. Bazı hallerde cehalet mazeret olmuyor verdiğiniz örnekte olduğu gibi. Mesela Allah'ın yücelttiği şiarları yerle bir edilmesi, bunlara hakaret edilmesi, bunlar da bu hususlarda alay eden, mesela Allah'ın ve Resulünün emrettiği bir sakalı alay konusu yapan bir kimse, ya bunlardan Allah'a sığınırız. Rahmetullah ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullah. Peki. Selamun aleyküm. Biraz Kur'an-ı Kerim dinleyerek bu Muaz hocamızı dinlendim arkadaşlar ben. Aleykümselam. Saat 8.30'da mikrofonda. Evet. Bu Emre hocamız mikrofonu vererek ona da birkaç tane sorumuz olacak inşallah. Birinci soru şu olsun hemen mikrofona geçmeden. Deli şeyleri ilerle hocam. Şüpheli şeylerle illeten mi şüpheli? Yoksa eşten mi şüpheli? Konusunu anlatır mısın bize? Sen. Anlaşılmasını da beklemek biraz abesle enişte dar olabilir. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki din, tevhidin esasları hepsi birbirine karışmış. Böyle olunca muhakkak ki bunları birbirinden ayırt etme, muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve onun insanların içinde en son peygamber olarak seçtiği, razı olduğu ve bunun sünnetini giderek anlaşılır. Bunlar anlaşılmayınca asıl meselelerin kalbinde gelen olsun, haram meselesi olsun, yani isme ve illete haram kılınma meseleleri olsun, muhakkak ki birçok müşkülatlara gidilir. Ve gidilecektir. Birinin haram dediğine, birinin helal demesi de gayet mümkün. Çünkü ortadaki ölçü birbirine karışmış. Mesela deminden itibaren Allah ilmini artırsın. Biraz rahatsızdı. Hakikaten dersi de yapmayı düşünüyorum. Allah razı olsun. Bu haliyle yine de güzel bir ders yaptı. Ama ders esnasında verilen naslar sırasıyla şöyle takip edilse aslında gelen söyleniyor. Misal mesela et yenir mi, süt içilir mi, falan alınır mı, filan alınır mı meselesi. Bunların hepsi dönüyor, dolaşıyor. İman ve küfür sınırına geliyor. Tamam, belki dersin konusu iman, imanın ahkamı veya sınırları değil. Helal mı alakalı ama buradaki kitap ehlinin alınıp alınmaması veya onun kesilip kestiğini yenip yenilmemesi yine insanlara bakış açısını getiriyor. Yani karşıdaki Müslümanlı gavur. Bu bir. Doğru mu? Ha, karşıdaki kafirse bu da sınıflanması gerekiyor. Sonra bunlardan kalkacak olsun, hediye olsun, onunla görüşme ahkamesi olsun veya milli günlerindeki belli şeylerin onu da yenme içme olsun veya bir oğlak kesip Peygamber Aleyhisselam'a Yahudi kadının ikram ettiği gibi bir ikram meselesi olur. Bunların hepsi yerli yerince incelenmeden anlaşılmaz kardeşlerim. Anlaşılmaz. Ha, Ayşe annemizin naklettiği rivayete gelince Bundan önce Allah kitabında zaten helalı haramı ne yapmış? Anlatmış. Allah Yusuf, kardeşimiz de güzelce dokandı bu noktaları. Ha, ne diyor? Şunlar helal, bunlar haram. Bunlar gelmiş. Helal kılınanlardan da haram kılınma sebepleri zikredilmiş. Besmelesiz kesilirse, düşmüşse, sürmüşse, Allah adına kesilmemişse, bakın bunlar da zikredilmiş. Yani bir Müslümanın, ya ben ne yapayım, gideyim lap diye bir et alıp yenmesi dinde caiz olan bir şey değil. Sırasıyla meseleleri yakalamak gerekiyor. Anlatabildim. Sesim geliyor mu? İnsiden bir uyarı geldi. Sanki kapatacağım. O diye sesim geliyor mu arkadaşlar? Herhalde insi bir kapanacak. İngilizce bilmem. Bakın helal et. Belki dersinden sonra mikrofon almaya ihtiyacı hissettim. Hakkını helal. Yani meseleler birden sonundan ele almayın inşallah arkadaşlar. Yani önce Allah'ın kitabında bu ahkamı bir yakalamamız gerekiyor. Eğer yakalanmadan, hepsi gözün önüne alınmadan, içinden bir cüzü çıkararak başka zemine ayrıldı mı mesele de netleşmez. Bilmiyorum anlatabildim. Aleyküm selam. Onun için Allah bizlere hayır ihsan etsin. Ve İslam'ı kuralım. Şu mesele tıp bundan kaldırılsın gitsin arkadaşlar ya. Bu o tasak devlet hastalığa geleceğiz. Ya şunu ya. Tevhidle mi uğraşalım? Şu tevhid niyetini bir anlayalım. Kendi gönlümüzde bir sağlayalım. Gerisi Allah'ın izniyle. Hepsi gelir. Değil, illa değil. Kutu eti daktı. İlla değil. Ama ben sadece bazı kitapları okudum. Ben tam Frank Hürnet'i anlatmayı tercih ediyorum. Ve Musa Ebu Muaz'a bir soru sordum. Ebu Muaz da Kur'an'ın hükmünü, yani Kur'an'ın anlayışı illa selef gibi anlamak zorundaymış. Seleften kasıt. Sahabenin imanı ise tasdiki ise yani onlar Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne izahını nasıl anlamışsa eğer fakir kasıtlıysa evet. Çünkü selam dahi kardeşimiz bir ayet zikretti ama zannedersem güme gitti. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor ama Allah Azze ve Celle Resulü'nün ve serbest bırakmaya dikkat ettiğini gösterdiği bir şekilde onların arasında dilini devreştirme, onun kalbine nakşedecek biziz. Daha sonra onun beyanını öğretecek de biziz diyorsa bizim bu yola olmamız ve o şekilde olmamız, o şekilde nakletmemiz herhalde. Subhanahu ve Teala razı olduğu bizi razı etsin. Nefsimizi huzur edersin. Neslimizi de buradan ayırmasın. Hakikaten önemli bir mesele. Defalarca anısı, defalarca anlatılan yüzleri teker teker açılması gerekir. Ama dediğim gibi birden anlamayı beklemek. Allah hafta buluşmayı hepimize nasip etsin. Kardeşimize böyle bir şifa versin. Benim diyeceklerim bunlar. İnşallah zaman geldikçe yerli açılır. Kitap vehine de dini. Allah subhanahu ve teala razı olmuş. Kim bilir bunda ne hikmet var. Ama sizin için diyor, bir cari, bir köy daha hayırlı. Bunda da bir hikmet var. Bakın ben size bir anımı anlattım. Ebatlarımı. Kabına yazarken bekar mısın? Aslında ciddi kız arkadaşlar sohbete getirdiler. Kızım Meryem diyorlar. Yavrum dedim senin annen Hristiyan mı dedim. Makedonyalı kız. Evet hocam dedi. Nereden bildiniz dedi. demek istedim. Sorusu, konuşma şekli aynen bir... Çünkü Ankara'da olmam hasebiyle birçok papaz da tanıyor. Rahip de tanıyor. Burada çok kilise var. Girerler ama tartışın olsun, ama sohbet olsun diye çok girerler. İnan, haraflar da aynen Türkiye ortamı gibi bir ortam değil. Adam onunla evlenmiş. Yarın baban namaz yok, hiç kılmaz. Müslüman değil mi? Tabii canım, Müslüman. Peki, annen dedim kiliseye gider, hiç kaçırmaz. Sizi de götürür mü dedim. Tabii dedim, bizi de götürür. Peki sen hangi dinin mensubusun ya? Ben de Müslüman oldum. Yani sadece sözde kalmışım. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Rabbim dinini güzel anlayamayız. Şeytan öyle bir giriyor ki, öyle bir kolaylaştırıyor ki, bak, hakikaten zor. Hakikaten zor. Öyle ortamı düşünün belki, zina etmesi mi eftal? Kitap ehline alması mı eftal? Hangisi? Tabii bu sadece bir soru. Sadece bir soru. Onun için Allah hakkımızda hayırlısın. Biz bilmeyiz. Allah bilmesini bilendir. En doğrusunu bilendir. Onun koyduğu bir şeyin sebebini, hikmetini biz ondan sual edemeyiz. Ondan mecburiyetindeyiz. Belki hiç amel etmeye ihtiyacı olmayabilir. Ama bunlar razı oldu. Cemale erdiği gibi ölçülendir. Allah bu yollarımızda hayırlısın. Rabbim Rabbani halinden içimden çıkartırsın. Doğruyu en güzel şekilde izah eden ve bizi de aydınlatan bizim yaparsın. Akşamınızı bayramımız. Amin.